Бог підкріпив, і я з того часу могла молитися, говорити, співати, бесідувати з друзями своїми. І коли я співала, то я більше всього співала похоронні псалми. Для мене другого утішення не було, як похоронний псалом, скоро встреча з Христом. Я тільки до переходу собиралася, усі роки болезні своєї, я чувствувала себе повністю готовою. Як я співала похоронні псалми, і мене друзі посітили, і один брат підходить до мене, щоб мене поприветствовать, подає мені руку. А Бог Духом Святим його наповняє і каже, «Что ти, дочь моя, собирайся к переходу? Нет, еще своїми глазами увидиш, как народ буде йти і даже бігом біжать в дом твой і смотреть, как на зрелище, что сделал Бог». І я сказала, «Господи, я вірю, що так буде, як ти сказав, але я не можу зараз зрозуміти». Де я побачу тих людей, що будуть йти і будуть бігти? Коли я лежу без движення на одну праву сторону, і я можу дивитись в один уголочок, а в тому уголочку окна немає, де ж я побачу тих людей, що вони будуть бігти? Сказала, Господі, не розумію, хоч я вірю, що так буде. І я вже можу говорити, бесідувати і співати з друзями своїми, коли мене посіщають. І в моєму домі вже назначили кожний вівторок і кожний четвер богослуження. Друзі посіщають, мені вже добре. Але в той час, в 75-му році, то невозможно було і взагалі в тих руках по хатах збиратися. Нас трошки, у нас на Україні не зовсім така свобода була, але зараз, слава Богу, що Бог подарив цю свободу. І коли почали мене посіщати, то власті почали запрещати, щоб не собиралися в мене в хаті. Я говорю, я ж на зібрання не можу піти, ви ж бачите, я ж каліка крайня, інвалід першої групи. І щоб ще в мене в хаті не збирались, то мені трошки тяжко. Я хочу, я согласна, щоб в мене в хаті збиралися. Але ж ми знаємо, що сатана ніколи не вспокоїться, як Бог своє діло робить. Почали каятися в мене в селі, несколько душ уже тоді покаялося. І один раз в неділю раненько мама пішла в богослуження, а до мене приїхали гості. Зайшли в хату, подивились, трошки побесідували і стали молитися. І коли молилися, то Бог Духом Святим каже до мене, «Дочь моя, в эту неділю з мамою своєю прибудь у посте і в молитві, ібо враг замислив велико на дом твой. Но когда ви прибудете в посте і в молитві, то увидите, что сделал, ібо я Бог». І мамочка прийшла з богослуження, і я мамочці так усе розказала. І ми зразу в понеділок в пості з мамою і в молитві, і вівторок в пості і в молитві. І вівторок молодіж прийшла і робить богослуження в мене в хаті. І одна сестричка глянула у вікно і каже, «Ой, міліція приїхала, два бобіки». І скоріше біблії, пісніки забрали і до мене положили під простень, бо в той час забирали літературу. І вони зайшли в хату, подивилися, і всіх переписали, і потім секретар райкому підійшла до мене, це була жінка, і подивилась так на мене, і взяла своєю рукою і повела по тілі моєму через простень. І я думала, що так було сказано. І я так сказала, а, тихенько, вона скоро руки підняла і каже, що, тобі больно? А я кажу, ні, я що-то вспомнила. І вона каже до голови колгоспу, ти їм помагаєш? А я дуже скоро кажу, ще голова не вправився, відповіді, чи помагає. І я скоро сказала, а ми не йдемо просити, щоб нам голова помагав. А вона каже, а чого ви не йдете просити? А я кажу, а як ми підемо просити, щоб нам голова допоміг, як ми вже на роботу не можемо ходити? Я інвалід першої групи, а мамочка біля мене ухаджує і теж не може піти на роботу. Да й ми не йдемо просити, в нас нема совісті. А секретарка райкому тоді каже до голови колгоспу, ти чуєш, що вона сказала, що в їх нема совісті йти просити, бо вони не роблять? А ти ж мені її похвалив, що вона добре в колгозі робила і нічого не крала. За ці слова пиши 2 центнери пшениці. Голова каже, не маю 2 центнери пшениці, 1 центнер тільки є, бо було перед самою уборкою хліба. А вона до нього сказала, а я тобі сказала, що ти пиши 2 центнери пшениці. Він записав 2 центнери пшениці, а потім каже, а корова у вас є? А одна сестричка з посіщаючих каже, а хто ж їм сіна накосить, щоб вони корову тримали? І тоді ця секретарка райкому каже до голови колгоспу, пиши, кожний день літра молока з доставкою на дом. А я кажу до неї, що я не вип'ю літру молока. А вона каже, півлітри тобі, а півлітри мамочки твоєї буде. Тоді так подивилась і каже, що вам ще, певно дров у вас нема. І знову каже до голови колгоспу, пиши машину дров. І він пише, і вона так дивиться, каже, що вам ще треба? А мама каже, підлога он під стіною зогнила, хоч я і не хотіла, щоб мамочка так сказала, бо думаю, вона скаже, що штунди завалили, собираються тута. Але вона пішла, подивилася на ту підлогу, і я забула, скільки сотих куба сказала привезти дощок і вложити підлогу. Але друзі приїхали через пару днів, вложили підлогу, бо дошки були сухі, і 4 доски по 4 метри ще осталося, то зробили 4 скамейки таких довгі. І коли вони посіщали, то вже на ногах не стояли, а мали де сідати, і вже сидячи робили богослуження. Мені хочеться вам потім це є показати, що некоторі говорять, що не треба прибувати в постах і в молитвах, бо Бог знає все. Але ми знаємо, що так написано в Біблії, і Бог Духом Святим нам говорить, що ти молись, а я соділаю. І бачите, що зробив пост і молитва. Я в такому состоянні скручена, така страшна каліка, і своєю мамою 2 дні нам не прийшлося довго прибути у пості і в молитві. І що Бог зробив? Замість зла того, що вони задумували, то обратилося зло у добро. І хоч усіх переписали, моїх друзів, котрі були у домі моєму, но нікого не оштрахували, нікому не прийшло на роботу, щоб оштрахувати, вищитати, нічого ні. Так Бог уступається за свій народ. Так що ми, друзі дорогі, не повинні забувати молитися і прибувати у постах. Ну і після того я так лежу, і пройшло, як мене з лікарні додому привезли, то пройшло 3 роки і 5 місяців до того времени, поки мене Бог уздоровив. Але я ще тут больна лежу, мій стан здоров'я все хуже і хуже, всі окружаючі бачать, що я вже буду вмирати, і я сама себе дуже слабенько чую, що теж буду вмирати. І посітили мене друзі, і подивились, і пішли до мами, і кажуть, а покажіть нам, яке ви платі для неї приготовили на день похорона її. Мама показала те платічко, друзі подивилися, і кажуть, бідненьке плаття ви для неї приготовили, треба лучше плаття приготовити. Вона дівчина, стільки років страждає, то ми самі купимо і пошиємо лучше плаття. Бо мама не могла мені лучшого плаття справити. І ці друзі купили, пошили і принесли поспішно. І там мамі на кухні давали ці плаття, щоб я не почула і не побачила. Вони ці все робили, щоб я не чула і не бачила. І коли тая сестра, котра шила плаття, підійшла до мене, подивилась і каже: «Женю, як в тебе діла? Мене ніхто ніколи не питав, як у мене здоров'я, а мене всі питали, як у мене діла. Моє здоров'я всім було ізвісно». І я сказала до тієї сестри: «Слава Богу, добре». І я кажу до тієї сестри: «Мені здається, що ти принесла плаття на смерть». А вона мовчить. А я знову питаю: «Як принесла, то скажи, а як ні, то скажи, що ні». І вона каже, що принесли. І я до неї говорю, що я хочу побачити те плаття. А вона не хоче показати. А я знову кажу: «Я хочу побачити». Вона встала, пішла, та є плаття взяла, положила на руку і каже: «Дивись». А я кажу: «Ні, це не все. Я хочу, щоб ти розгорнула і показала на взріст, як ти пошила ці плаття. Чи ти пошила як для невести? Я ж дівчина, я невеста, в цьому платі з гроба встану і пойду як невеста навстречу жениху своєму Христу. Покажи, як ти пошила ці плаття». І вона розгорнула, показала ці плаття, і ці плаття точно було пошите так, як для невести. І время проходить, а я не вмираю, мене в йому не похоронили в цьому платі. І окончився мій строк інвалідності, і мені перестали платити пенсію. І мама каже: «Може покликати лікарів, щоб поновили тобі групу? Чи в лікарню забрали, чи додому приїхали?» Кажу: «Ой, мамочко, мені так тяжко. Як мене беруть, ложать на носілки, на носілках несуть, і знову. Я чувствую, що я буду скоро вже умирати. Я не хочу, щоб мене брали в лікарню. Скільки мені вже там жить осталося, то я вже так доживу». Мамочка согласилася. Время проходить, вже несколько місяців пройшло, а я не вмираю. Вже і сусіди, друзі, родственники кажуть мамі: «Ну поклич лікарів, нехай продовжать її групу, хто його знає, скільки вона ще тобі так буде тягнути». І мама стала казати мені, і я согласилася. І мамочка сказала гефельдшерці в селі, щоб вона сказала в район, щоб приїхали лікарі, чи додому, чи в лікарню забрали, щоб поновити групу для мене. І коли вона говорила, то лікарі сказали, що вони знають, що Поліщук Женя вмерла і не хотіли приїхати. І ця фельдшерка прийшла до нас і так каже: «То місцеві власті побезпокоїли і прикликали, вони приїхали. Приїхали лікарі в село, зайшли до мене до хати, подивились на мене і сіли за стіл і пишуть. І коли вони пишуть, поновляють групу, то хочеться щось сказати. І я кажу до лікарів: «Візьміть мене в лікарню, нехай моя мама віддихне від мене, бо вона вже втомилась ухаджувати біля мене». Тоді лікарі встали, підійшли до мене і кажуть: «Женю, не обіжайся, бо ми тебе в лікарню забирати не будемо, бо ти знаєш добре, що ми і другі лікарі тобі нічого не зможемо допомогти. Ти вже так будеш лежати, ну поки». І сказали: «Бідна ти, Женя». І я вислухала це все і сказала, що я так буду лежати, поки умру. Кажу: «Ні, я вірю, що мій Бог мене уздоровить, но я поки больна, а я вірю». І лікарі кончили писати і поїхали. А я сама себе упрекаю і кажу: «А навіщо сказала лікарам, щоб забрали мене в лікарню? Он що сказали мені». Через два дні це лікарі до мене приїхали 78-го року, 10 липня, 7-го місяця. А до мене через два дні прийшли друзі, посітили мене, і коли молилися, то Бог Духом Святим каже: «Доч моя, путь перед тобою». А я подумала: заберуть в лікарню. І в той час Бог на мислі мої отвічає і говорить: «Нєт, нєт, доч моя, не этот путь, который ты помыслила, а путь перед тобою, и ты пойдешь, и пойдешь туда, куда поведу, а поведу тебя туда, где ты еще никогда не была, и твоя нога ступит на эти места, где еще не ступала, и ты будешь там. И я сказала: Господи, не понимаю, не понимаю, я збираюся тільки до перехода, каждый час жизни своей. А ты, Боже, мне сказал, что я еще буду там, где не была, не понимаю. Але сьогодні, де приходиться свидетельствовать в собраниях, навіть і в Америці, то уже всі понимають. І сьогодні ви, друзі, які слухаєте, то я теж думаю, що ви уже поняли. А 19-го цього самого місяця, у середу в 16 часов, Бог мене уздоровив. Слава нашому Богові! Вранці в середу я чувствую собою щось друге, як усі роки болезні. І кажу: Боже, а що сьогодні зі мною буде? А потім кажу: знаю, сьогодні в мене буде день перехода, сьогодні в мене буде встреча з тобою, Христос. І я кажу: от сьогоднішнього дня мої коліна душить, грудей моїх не будуть. От сьогоднішнього дня мені буде легко дихати. Я все говорила от сьогоднішнього дня. А послі я стала молитися за тих братів, котрі прийдуть до мене перші в хату, як Бог мене отозве, щоб Бог дав їм сміле серце, щоб вони мої ноги поламали і мене в гроб прамою положили. Я не для себе того хотіла. Я пам'ятала тих друзів, котрі посіщали мене, плакали надо мною і говорили, як буде її в гроб положити. На спині великий горб до гробу не пристане. Коліна на грудях, де буде руки положити? Та я за тих друзів так би спокоїлася. І за рідню свою, за мамочку. І я ще молилася, щоб мені Бог дав мудре серце. Мені хотілося мамочку до себе свою покликати і сказати: мамочко, я з вами сьогодні хочу помолитися у останній раз. Я хочу, мамочко, сьогодні вашу старость придати в руки Бога, а сама хочу з миром отойти. Мені хотілося ще раз маму попросити, щоб на день похорона моєго не зав'язувала чорний платок, а щоб зав'язала білий. Хоч я то говорила не один раз мамочці, сестричкам своїм, некоторим друзям, щоб на день похорона не зав'язували чорні платки, а зав'язали білий, бо я уверена в спасіння. Но я не вправилась. До мене приїхали посітителі, і скоро приїхало два молодих брати. Зайшли в хату, подивилися на мене і спитали: скільки ти, сестричко, болієш? І я сказала: скоро буде 5 років. Я всі роки свої, скільки років боліла, я почти 12 років боліла, то я не вщитую, де я могла ходить кульгать, де я могла ходить з палкою, де я могла ходить з костелями, де я могла сидіти. Я не считаю цих років, я считаю тільки 4 роки і 7 місяців. Бо 4 роки і 7 місяців я пролежала на праву сторону без движення, і мамочка мене поїла і кормила. І я так сказала: скоро буде 5 років. І один брат каже до мене: а що, сестричко, ти не віриш, що тебе Бог може уздоровити? Я сказала: віру. А брат каже до мене: не віриш? А я кажу: віру. А брат каже: хто вірить, то здоровий, а хто не вірить, то оцьо. Показав на мене рукою. Я сказала, що я віру, но хочу терпіти. А цей брат каже: Бог тебе хоче уздоровити. І я сказала: нехай буде воля Його. Брат, сестра, друг дорогий, слушатель дорогий, скажи: нехай буде воля Його, а ти не забувай молитися. і побачиш, що зробить Бог. Бо коли я сказала, хай буде воля Його, то цей брат один із двох знову мені говорить: «А ти віриш, коли ми будемо молитися, а уздоровить Бог?» І я сказала: «Віру». Він взяв Євангелію, підійшов до мене близько і почав читати. І коли він читав, то я таке всередині почувствувала щось добре, що я не знаю, як вам його передати, а хотілося б розказати, щоб ви тую доброту кожна душа почувствувала. І я кажу: «Браття, ви вже моліться?» А цей брат, котрий читав, ще раз у мене спитався: «А ти віриш, коли ми будемо молитися, а уздоровить Бог?» І я сказала: «Віру». У мене в хаті ще були люди, ще були посітителі мої. Всі стали на коліна молитися, і цей брат став на коліна і положив свої руки на голову, зробив так, як написано: «Помоляться, положать руки на больних, і больний стане здоровим. Слава нашому Богові!» І коли він молився, з непостижимою бистротою я вскочила на ноги свої. І я стала крепко кричати: «Слава Богу!» А мамочка моя молилася віддалік від мене. Вона молилася в тому куточку, в котрому вона часто коліна склоняла перед живим Богом і зливала скорб душі своєї. Вона відкрила очі свої і дивиться на мене: «Чого я так крепко кричу?» Коли вона побачила, що мене уздоровив Бог і я на ногах стою, то мамочка моя не встала на ноги. Вона на колінах прийшла до мене з того куточка. Вона взяла мої ноги і притулила до своєї материнської груді. І, наклонившись, поцілувала. І в той час, коли мамочка поцілувала ноги мої, я вперше почувствувала, як її теплі сльози упали з її очей на мої ноги і покотилися по моїх ногах. Моя мамочка не один раз обнимала, цілувала і плакала над моїми ногами. Но я тільки бачила, а я не чувствувала. А тоді я вперше почувствувала. Мамочка підняла свої руки, ощупала мої груді, ребра і каже: «Дочко моя, скажи, чи ти будеш хліб уже їсти? Чи ти вже будеш усе їсти? В тебе груди вже рівні, коліна душить, грудей не будуть, кості випростались твої». І я сказала: «Да, мамочко, я буду все їсти, що буде Бог у пищу преподавати». І мамочка тоді до мене каже: «Їж, дочко моя, бо я теж не їла». А я кажу: «А чого ви, мамочко, не їли? Мене коліна душили, груди, і я ковтати не могла». А мамочка каже: «Твоя болесть мене всю душила, і я теж ковтати не могла». Я кажу: «Мамочко, сьогодні нас Бог освободив, і ми будемо разом їсти і славити Бога». Ми всі стали знову на коліна і поблагодарили Бога за моє чудо ісцілення. І як вже ми знову поблагодарили, встали на ноги, і я питаюся у тих людей, котрі були ще в мене в хаті: «А чого ви руки держали біля вух своїх?» А вони кажуть до мене: «Так кості тріщали, що було неприємно слухати, і ми хотіли вуші закрити». А я не чула, чи в мене кості тріщали, і не чула, чи тіло в мене боліло. От мене Бог удалив і те, що болить, і те, що тріщить, щоб я нічого не чула, бо я могла б осумнитися, щоб я почула, що в мене кості тріщать. Мамочка встає на ноги, бере мене за спину, щоб от тої радості взяти мене собі на руки. Бо мене 20 кілограм весу не було. Я була дуже ісохша. І коли мамочка взяла мене за спину своєю рукою і знову почала кричати. А я кажу: «Чого ви, мамочко, кричите?» А мамочка мені каже: «Нема горба на твоїй спині. Брат, сестра, друг дорогий, професора, доценти, хірурги, всі отказались робити операцію. Всі сказали, що пізно. Але той Христос, котрий був у гроба Лазара, він не спізнився, вовремя прийшов до моєї хати. Той Христос до Лазара прийшов через 4 дні, а до мене прийшов через довгі роки, але все одно прийшов. Друг, вір, молись, не тірай надіжди, прийде Христос до тебе, в твою хату, в твоє серце, прийде, не оставить, бо Біблія говорить, що він чує наші молитви, і хочеться сказати, помні, друг дорогий, око Господнє всіх да над тобою, не забуваймо, ми можемо скритися від людей, а від Бога ми ніколи не скриємося. І в той час в мене була сусідка в хаті, вона вибігла як самаранка і побігла по всьому селі, всім людям говорила, люди, ідіть, дивіться, Бог чудо зробив, Бог Женю ісцілив. А цих 2 брати уже скоро до дверей, а остальні люди ще в хаті сидять. І я одного за плічко, браття, хто ви, звідки, скажіть, хто ви? І цей брат, которого я взяла за плічко, він підняв руку і сказав, дивись в небо, то зробив Бог, а ти воздай славу скрізь. Так Бог Духом Святим проговорив через цього брата. І вони пішли з хати. А я дивлюсь у вікно, що люди кудись йдуть, а другі бігом біжать на випередки. І я думаю, а куди ж ці люди біжать? Як я дивлюсь, то вони по вулиці до мене в двір і в хату. Переступили поріг і оцепенівши стали. А комуністи і мій сусід, комуніст Іван, він часто мене посіщав. Він прибіг, то не тільки на коліна став, а він на дворі роздувся і прийшов до хати босий. І до остальних каже, роззувайтеся, бо це місце святе. Ви всі знаєте, яка каліка була, а дивіться, що Бог зробив. Вони, ці комуністи, склонили коліна, перший раз перед живим Богом. Руки зложили в дєцькому смиренні, очі поподнімали до гори. І постояли, постояли на колінах, а послі з колін вставали і мене привітували, хто як понімав. Некоторі хрестились, хто в руку, хто в голову цілував, а некоторі сказали, хай буде тобі царство небесне, як покойникові, но все одно тим самим вони прославили Бога. І я як на це все подивилась і сказала, о Боже, ти мені сказав Духом Святим, що я своїми очами побачу, як люди будуть йти й бігти до мене в хату і дивиться, як на зреліще, що зробив Бог. А я сказала, Боже, віру, но не понімаю. Сьогодні не тільки я поняла, а майбуть тисячі народа усе поняли. І хочеться, щоб кожне серце Бог Духом Святим затронув, і ще більше, щоб кожна душа могла поняти. І ми так благодарили Бога, не переставали. До мене приїхало Бобіком, чоловік коло 10, голова колгоспу, партор, бригадір, замісник голови колгоспу, ну повно. Бо це було 4 часи дня, після обіда, люди кинули роботу і почали бігти. І голова приїхав, щоб побачити, що ж то вже зробилося. Коли він зайшов у хату, голова колгоспу подивився на мене і підняв руки високо, аж до самого потилка, і багато разів говорив, слава, слава, тільки не говорив, кому та є слава. А я сказала, вся слава Богові нашому. І він каже до мене, цей голова колгоспу, Женю, добре, що так случилось, хоч ходить ти не будеш, але вже тебе можна таку на двір винести, а то не можна було ж тебе винести на двір. А я кажу до голови колгоспу, а чо я ходить не буду? А він каже, а хто костомахами ходить? А я ж була дуже сохша, якби ви побачили, то я б вам показала б, на якій палець я обнімала в литку ногу. І я, як стала, затопала в пол ногами, а голова колгоспу нагнувся і взяв мене аж за ноги, каже, не топай. Кажу, чого, що таке? А він каже, щоб твої костомахи не поломились. Кажу, ні, мої костомахи ніколи не поломляться. Я ще цими костомахами буду ходити, ви побачите. І вони побули у хаті, і я ще заспівала два псалми, і вони послухали, подивилися і розійшлися. І на другий день у 8 годин ранку приїхали ті лікарі, котрі мене комісували. Там ще деякі з ними приїхали, навіть і прокурор поцікавився і теж приїхав з лікарами. Приїхали до мене, думали, що не буде нікого в тій порі у мене. Але як зайшли до хати, у мене повна хата вже людей. Вони зайшли і кажуть, дайте можливість нам підійти і побачити, що ж тут зробилося. Дали люди можливість, вони підійшли, подивилися і кажуть, Женю, що ж з тобою случилося? Ми ж у тебе в понеділок були. Да, кажу, ви в мене в понеділок були, а сьогодні четвер. Це через неділю четвер. І кажу, що ви мені сказали? А вони мовчали. А я кажу до них, я на вас не обіжаюся, що ви мені сказали, що я так буду лежать, поки умру. Я сама понімала. Але ви, кажу, мені тоді сказали, що тобі ніхто нічого не поможе. Ти так будеш лежать, ну поки, руками розвели, поки умру. Я, знаєте, як була в больниці, скільки раз ви мені сказали, де твій Бог, наклонились передо мною біля постелі моєї. Я тоді була безмолна перед вами. Я не могла вам сказати тоді, де мій Бог. А сьогодні дивіться, де мій Бог. Ви мені в понеділок сказали, що мені ніхто нічого не поможе. Я бідна Женя буду лежати, поки вмру. А сьогодні кажу, дивіться, де мій Бог. Я руки піднімала догори, я наклонялася на одну сторону, на другу, я ногами топала, потім нагнулася в колінах, ноги не згинаю, руками пальців достала, ноги пальців, все зробила перед лікарами, потім тупала, підскакувала, а потім всього підняла руки і стала на коліна, і поблагодарила Бога за болезнь, за зцілення, за те, що в лікарі.